چکے ہیں، 15 ذکر کیے جا چکے ہیں، اس آیت میں 16واں حکم ہے، حافظوا علی الصلوات، 16واں حکم المحافظۃ علی الصلوات، المحافظۃ علی الصلوات، نمازوں پہ پابندی کرنا، نمازوں کو ضائع ہونے سے بچانا، اپنے نمازوں کی حفاظت کرنا، یہ کیا ہے؟ المحافظۃ علی الصلوات۔ آگے اللہ رب العزت نے فقہ کے احکام ذکر کر دیے۔ جب میں مینسز سے شروع کر دیا، نکاح، مینسز، اسی طرح قسم، ایلا، طلاق، رضاعت، عدت، دوڑا کو نکاح کا پیغام دینا، طلاق غیر مدخول بیاہ کی بات ہو گئی، یہاں پر اللہ رب العزت نماز کی طرف جو ہے توجہ دلا رہے، کیا ربط ہے آگے سے، کیا مناسبت ہے اس حکم کا پہلے احکام کے ساتھ؟ پہلی مناسبت اور ربط تو یہ ہے کہ آگے اللہ رب العزت نے فقہ کے احکام ذکر کر دیے، طلاق، نکاح، عدت، رضاعت، تو ایسے نا کہ فقہ کے احکام میں آپ لگے رہے اور نماز جو ایک قیمتی اور اہم حکم ہے اس کو آپ کہیں بھول نہ جائیں۔ دوسری ربط اور مناسبت یہ ہے کہ آگے اللہ رب العزت نے طلاق، نکاح، ان چیزوں کا تذکرہ کر دیا۔ اکثر اوقات یہ مسئلے ناسمجھی کی بنیاد اور ناسمجھی کی بنا پہ یہ جنگ اور جدل کا سبب بنتے ہیں معاشرے کے اندر، اس میں افراد اور تفریق کی جاتی ہے، تو ان احکام کی وجہ سے انسان کے دل پہ بوجھ پڑتا ہے، خفا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت جو ہے نماز کی تلقین کرا رہے کہ نماز پڑھا کرے، آپ کی دلجوئی ہوگی نماز کی پابندی سے، جو نماز پڑھتے ہیں وہ پاک صاف ہوتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں اس کے ساتھ اللہ کی نصرت اور امداد ہوا کرتی ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ان احکام کے درمیان یہ حکم نماز کا ذکر کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین، نماز جو ہے یہ دین کا ستون ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ جب وہ کسی علاقے میں اپنے گورنر کو بھیجا کرتے تھے تو اس کو یہ وصیت کیا کرتے تھے، ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، میرے نزدیک آپ کے کاموں میں سے سب سے اہم کام کیا ہے؟ نماز ہے، ان لوگوں کو نماز کی دعوت دو، نماز پڑھنے پہ مجبور کرو، اگر نماز ان لوگوں نے صحیح کر دی، صحیح طریقے سے پڑھنی شروع کر دی تو ان کے باقی کام بھی ٹھیک ہوں گے، اگر ان لوگوں نے نماز کو ضائع کر دیا تو ان کے باقی کام بھی جو ہے وہ ضائع ہوں گے۔ تو نماز قیامت کے دن مسلمانوں سے سب سے پہلے پوچھ جو ہوگی قیامت کے دن وہ کس کی ہوگی؟ نماز کے بارے میں ہوگی، کافر سے نہیں ہوگی نماز کے بارے میں، مسلمانوں کی بات ہوگی۔ کافر تو سب سے پہلے عقیدے میں پکڑا دیا جائے گا، وہ تو کرنے اور ایمان میں پکڑا جائے گا، کیونکہ پہلے عقیدہ اور ایمان ہوا کرتا ہے اس کے بعد عمل ہوتا ہے، پہلے عقیدہ ہے پہلے ایمان ہے۔ ایمان جو ہے کیا ہے؟ یہ فاؤنڈیشن ہے، بنیاد ہے، اس پہ جو ہے کنسٹرکشن ہوتی ہے، عمارت کڑی کی جاتی ہے، جن کو اعمال کہا جاتا ہے۔ جب بنیاد ہی ٹھیک نہیں ہے آپ کے عمارت کی کیا وارنٹی ہے؟ ایک حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کیا کے دن سب سے پہلے کوچ مسلمان سے ہوگی والدین کے حقوق کے بارے میں. دونوں حدیث ہے, ایک میں نماز ہے, دوسرے میں والدین کے حقوق ہے. جواب اس کا یہ ہے کہ حقوق دو قسم کے ہوا کرتے ہیں, ایک حقوق اللہ اور دوسرے حقوق العباد. حقوق اللہ میں سب سے پہلے پوچھ جو ہوا کرے گی مسلمان سے وہ نماز کی ہوگی, اور حقوق العباد میں سب سے پہلے جو پوچھا جائے گا سوال حق اور کس کے بارے میں, والدین کے بارے میں. تو نماز ایک اہم کام ہے, نماز کی حفاظت, نماز کو ضائع ہونے سے بچانا, کپڑوں کی صفائی, جسم کی صفائی, جگہ کی صفائی, کیونکہ یہ اسباب نماز کو ضائع کرتے ہیں. تھوڑی بہت غفلت کی جائے ان چیزوں میں تو نماز کو لے لو گی. نماز کو ضائع ہونے سے بچائے, حافظ امر ہے, ان چیزوں کو ترک کر بیٹھے جو نماز کے ضائع ہونے کے اسباب ہے. اللہ رب العزت فرماتے حافظو علی الصلوات, نگہبانی کرو علی الصلوات اپنی نمازوں کی, حفاظت کرو نگہبانی کرو اپنی نمازوں کی. والصلاۃ الوسطی, اور خاص کر نماز درمیانی کا, نماز درمیان. وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ, اور کرے رہو خاص اللہ کے لیے قانتین, عاجزی کرنے والے. حافظوا علی الصلوات, نگہبانی کرو اپنی نمازوں کی. صلاۃ الوسطی, اور خاص کر نماز درمیانی. رقوم, اور کرے رہو خاص اللہ کے لیے قانتین, عاجزی کرنے والے. آیت کے اندر ایک ٹکڑا حافظو علی الصلوات, تو میں نے بتا دیا کہ نماز کو سمجھے, سمجھ کر نماز پڑھے, کیا چیزیں نماز کے لیے ضروری ہے, کن چیزوں سے نماز خراب ہوتی ہے, ضائع ہوتی ہے, ان سب چیزوں کو سے سمجھے. میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا جہاد کے موضوع پہ جب میں بحث کر رہا تھا آپ کے سامنے, تو میں نے کہا تھا کہ جہاد عبادت ہے. جہاد کیا ہے؟ عبادت ہے, اور عبادت سمجھ کے ادا کرنی چاہیے. جس طرح نماز عبادت ہے, پہلے اس کو سمجھو, اس کو رواج نہ بناؤ. یہ عبادت ہے, رواج نہیں ہے. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے بخاری میں روایت, مسجد کے باہر کھڑے ہوئے رو رہے ہیں, کسی نے انس سے پوچھا او انس کیوں رو رہے ہو, کسی نے کچھ کہا. 10 سال تک نبی علیہ السلام کی خدمت کی تھی, انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک چیز تھی نماز, ان لوگوں نے اس کو بھی جو ہے ضائع کر دیا اور اس کا بھی ستیہ ناش کر دیا. اس زمانے کی بات ہو رہی ہے, پہلی صدی کی بات ہو رہی ہے. اگر آج ہماری نمازوں کو کوئی دیکھ لے تو کیا خیال ہے, ان کو کوئی نماز کرے گا؟ نمونہ ہے, رواج ہے, رسم ہے. جو نماز ہے وہ نماز نہیں ہے. قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ مریم کے اندر, فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا. نیک لوگوں کے پیچھے اس کے بعد نااہل و رسا نے لیا ان کی جگہ کو, اضاء الصلاۃ نماز کو ضائع کر دیا, واتبع الشہوات اور اپنے خواہشات کے پیچھے لگے رہے. فسوف یلقون غیا, قریب ہے کہ جہنم کی گاٹی میں ڈالے جائیں. سفیان سوری رحمت اللہ علیہ سے اپنے کسی شاگرد نے پوچھا, وہ شاگرد ہوتا رہا, کیونکہ سفیان سوری رحمت اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے ہم اثر علماء میں سے, اسے اپنے شاگرد نے پوچھا, حضرت اگر صحابہ کرام کو ہم دیکھ لیتے تو ہم ان کے بارے میں کیا رائے قائم کر لیتے کہ وہ کیا ہے؟ اس نے کہا اگر آپ ان کو دیکھ لیتے تو تم کہتے کہ وہ تو سب پاگل ہیں. کیا ہے؟ پاگل. دوسری بات شاگرد نے پوچھی کہ اگر وہ ہمیں دیکھ لیتے تو ہمارے بارے میں صحابہ کی کیا رائے ہوتی؟ تو حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ وہ آپ کو دیکھ کے فوراً بول پڑتے کہ تو سب جو ہے منافق ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ کوشش کیا کرے, میں نے کل بھی سبق میں جو ہے آپ کے سامنے 5-10 منٹ اس پہ لگائے تھے, گناہوں کو ترک کرنے کی کوشش کرے, سٹارٹ لے, ابتدا کرے. موت کا کچھ پتا نہیں کب آنے والی ہے, بھلا تموتن الا وانتم مسلمون. جب موت کا پتہ نہیں معلوم وقت کب آنے والی ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مرنا ہے تو مسلمان ہو کے مرو. اور مسلمان تابع فرما کو کہا جاتا ہے, گردن نہار کو کہا جاتا ہے کہ موت آپ پہ آئی تو اسلام کی حالت میں, اگر تم کفر کا کام کر رہے ہو, اسلام کی مخالفت میں مبتلا ہو اور اسی اثنا آپ پہ موت آ جائے تو آپ کی یہ موت مسلمانی کی موت نہیں ہوگی. لوگ تو آپ پہ جنازہ بھی پڑھیں گے مگر آپ کی موت جو ہے وہ مسلمانی کی موت نہیں ہوگی. تو کوشش کر لیا کریں کہ ہر وقت اپنے آپ کا محاسبہ کیجئے, گھر سے نکلیے کوشش کیجئے کہ آج نیت اور ارادہ کہ آج جو ہے میں گناہ نہیں کروں گا, زبان کنٹرول, آنکھیں کنٹرول, کان کنٹرول, آنکھیں کنٹرول, ہاتھ کنٹرول. کوشش کیا کر, جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے اپنی مراد کو. کوشش سے کیا نہیں ملتا, تم نیت اور ارادہ کر لو. اگر تم اس میں ہو کہ بوڑھا بن جاؤں گا, ابھی تو جوانی ہے, بڑھاپے میں جا کے توبہ کر لوں گا, تو بڑھاپے میں توبہ وہ تو بھیڑیا بھی کر دیتی ہے, وہ تو شیر بھی کر لیتا ہے, وہ تو چیتا بھی کر لیتا ہے. جب ان کے ہاتھ میں طاقت نہیں ہوتی, پنجے سے طاقت ختم, اس کے دانت گر جاتے ہیں تو وہ بھی جو بزرگ بن جاتا ہے. کمال تو یہ ہے ایک انڈا کے دے, میں پڑھائی عورتوں کو نہیں دیکھتا. او انڈے کس چیز پہ تم دیکھو گے, دیکھنے والی چیز نہیں آپ کے پاس. یہی مثال جو ہے وہ کیا ہے, بزرگ ہستی کی ہے. جب طاقت ختم اس کے بعد تم کہو گناہ نہیں کروں گا, اللہ کے بندے کس چیز پہ گناہ کروں گے؟ کیا ہے؟ توبہ کردن در جوانی, توبہ کردن شیوے پیغمبر. جوانی کے اندر توبہ طائب ہے نا, یہ پیغمبروں کی شان ہوا کرتی. حافظو علی الصلوات, نمازوں کی نگہبانی کرو. سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ سے بات چلی تھی, حافظو علی الصلوات, اپنی نمازوں کی حفاظت کرو, ضائع ہونے سے بچاؤ. آگے کی بات, والصلاۃ الوسطی, اور خاص کر نماز درمیانی. اس سے کیا مراد, صلاۃ الوسطی سے کیا مراد ہے, درمیانی نماز, اس کے بارے میں علماء کے بہت سے اقوال ہیں. ہر مفسر نے اپنی علم کے مطابق اس پہ بہت سارے اقوال ذکر کر دیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صلاۃ الوسطی سے مراد جو ہے صبح کی نماز ہے. کون سی نماز ہے؟ صبح کی نماز, فجر کی نماز. فجر کی نماز جو ہے صلاۃ وسطی سے مراد ہے. آگے تو حکم و حافظ الصلاۃ تمام نمازوں کی پابندگی کا, یہاں پر خاص کر جو ہے صبح کی نماز کا, فجر کی نماز کا تذکرہ ہوا, کیونکہ سردیوں میں سردی کی وجہ سے اٹھنا جو ہے ناممکن بن جاتا ہے, اور گرمیوں میں نیند کی وجہ سے نیند پوری نہیں ہے, تو اسی وجہ سے صبح کی نماز کے لیے اٹھنا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, مشکل ہو جاتا ہے. اور حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اثقل الصلاۃ علی المنافق صلاۃ الفجر والعشاء, منافق میں جو ہے صبح اور عشاء کی نماز باری ہوتی ہے. تو صبح کی نماز کس طرح ادا ہوگی؟ جب رات کو 2-3 بجے سویا جاتا ہے, یہاں فضول گپشپ میں حدیث بخاری میں ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الصمد بعد العشاء, کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عشاء کی نماز کے بعد گپ شپ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہے فضول بیٹھنے سے. اگر دین کی کوئی مجلس نہ ہو تو اس کے علاوہ فضول مجالس میں اور گپ شپ میں اپنے اوقات ضائع کرنا, اس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہے. اسی طرح منع کیا ہے جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث کے اندر زنا سے منع کیا ہے, وہی الفاظ ہے. نہیں بیٹھو گے اس طرح, کیوں؟ حکمت یہ ہے کہ رات کا تعجب تو دور کی بات, فجر کی نماز کے لیے تم کس طرح اٹھو گے؟ 12 اور 1 بجے اٹھا جاتا ہے, تو 12 اور 1 بجے اٹھنا آپ سے تو اچھے یہ پرند ہے, آپ سے تو اچھے یہ جانور ہے, جو صبح سویرے جو ہے وہ اٹھتے ہیں, یہ فطرت ہے. رات کو سو اور صبح جو ہے وہ جاگو, یہ فطرت ہے. جو فطرت کے موافق عمل کرتے ہیں پرندوں اور جانوروں کو دیکھیے, اسی لیے تو ان میں بیماریاں جو ہے کم ہے. ایک چیز کھاتے ہیں, جو گھاس ہے گھاس کھاتے, جو گوشت ہے گوشت کھانے والے, بہت کم اس طرح آپ کو ملیں گے جو مرکب کھاتے ہیں, مفرد غذائیں کھاتے ہیں, ارے اس میں بیماری کم ہے. ہم لوگوں میں بیماری زیادہ ہے, ہم مرکب کھاتے ہیں, سب کچھ کھاتے ہیں. دیہات میں بیماریاں کم ہوتی ہیں, وہ لوگ مفرد کھاتے ہیں. ایک چیز بس, ون ڈش. تو صبح کی نماز کی بات علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صلاۃ وسطی سے مراد صبح کی نماز ہے, کیونکہ گرمی نیند کی پورے نہ ہونے کی وجہ سے اور سردیوں میں سردی کی وجہ سے صبح کی نماز کے لیے اٹھنا ناممکن ہوتا ہے, تو اللہ رب العزت نے اس پہ حکم دیا. دوسرا قول, کچھ مفسرین اور علماء کرام کی رائے یہ کہ صلاۃ وسطی سے مراد جو ہے کیا ہے, ظہر کی نماز ہے. کون سی نماز ہے؟ ظہر کی نماز. کیوں ظہر کی نماز؟ اس لیے ہے, اس کو صلاۃ وسطی اس لیے کہا گیا کہ ظہر کی نماز جو ہے یہ دن کے وسط میں ہوتا ہے, دن کے وسط میں, درمیان میں. تو اسی وجہ سے صلاۃ وسطی پہ اللہ رب العزت نے, ظہر کی نماز پہ اللہ رب العزت نے تاکید کر دی. کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ جو ہے ٹائم روٹی کھانے کا ہوتا ہے, روٹی کھا لی اس کے بعد نیند آ گئی, سو گئے, جب اٹھے عصر کا وقت داخل تھا, نماز گئی. تو اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے حکم دیا کس پہ؟ صلاۃ وسطی پہ, کہ ظہر کی پابندی کیجیے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تیسرا قول اس میں یہ ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ کیا ہے, صلاۃ العصر ہے, عصر کی نماز اس سے مراد. اس کے بارے میں اقوال بہت سے ہیں, چند احادیث سے بھی اس معنی کی تائید ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلاۃ الوسطی سے مراد صلاۃ العصر ہے. اسی طرح خندق کے جنگ کے دوران جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عصر کی نماز فوت ہو گئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ان کافروں کے گھروں کو اور قبروں کو اللہ جو ہے آگ سے بھر دے, ان لوگوں کی وجہ سے میری صلاۃ اس کا جو ہے فوت ہو گئی. بخاری کے اندر تو صلاۃ وسطی عصر کو اس لیے کہا گیا کیونکہ اس کا ٹائم انتہائی شارٹ ہوتا ہے. خریدار وہ کہتا ہے پہلے خریداری کر لوں ویسے نہ مارکیٹ بند نہ ہو جائے, تو اسی وجہ سے وہ اسی چکر میں جو ہے نماز کو ضائع کر دیتا ہے. اور دکاندار بیچنے والا وہ کہتا ہے یار یہ ٹائم جو ہے اس میں خریداروں کی برمار ہوتی ہے, لہذا میں اسے نہ تو دکان بند اور میرے گاہک جو ہے کسی اور طرف نہ چلے جائے. تو صلاۃ وسطی کو اس لیے تاکید کر, صلاۃ وسطی عصر کو اس لیے کہا گیا کہ دن کی جو پانچ نمازیں ہیں ان نمازوں کے وسط میں صلاۃ العصر ہے, کیونکہ دو نمازیں اس سے پہلے صبح فجر کی اور ظہر کی اور دو نمازیں اس کے بعد ہیں مغرب کی اور پانچویں عشاء کی نماز. اگلا قول چوتھا قول اس کے بارے میں کچھ علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ صلاۃ وسطی سے مراد جو ہے مغرب کی نماز ہے. کون سی نماز ہے؟ مغرب کی نماز. مغرب کی نماز کیوں ہے؟ وہ کہتے ہیں مغرب کی نماز اس لیے ہے کہ مغرب کی نماز میں اس سے پہلے چار رکعت کی نماز ہے, اس کے بعد چار رکعت کی نماز ہے, تو جفت کے درمیان کیا ہے؟ طاق ہے. کیا کہتے ہیں؟ جفت کے درمیان کیا ہے؟ طاق نماز ہے. اور صلاۃ مغرب اس میں قصر بھی نہیں ہوتا. یوں کی رائے ان کے دلائل کہ صلاۃ عصر صلاۃ مغرب جو ہے اس سے مراد ہے, اس میں قصر نہیں ہے. اور اسی طرح جفت کے درمیان کیا ہے؟ یہ ایک طاق نماز ہے, تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد جو ہے مغرب کی نماز ہے. پانچواں قول اس کے بارے میں یہ ہے کہ علماء کرام فرماتے ہیں اس سے مراد عشاء کی نماز ہے. عشاء کی نماز کیوں مراد ہے؟ اس لیے کہ دن کی دو نمازیں اس کے بعد ہے اور رات کی دو نمازیں اسے, یعنی دو نمازیں ایک نماز جو ہے اس سے پہلے کیا ہے؟ دو نمازیں. کچھ علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے کیا ہے؟ عشاء ہے. عشاء کیوں ہے؟ عشاء اس لیے ہے کہ اس سے پہلے جو نماز ہے وہ کیا ہے؟ وہ رات کی نماز ہے, اور دوسری نماز جو اس کے بعد ہے وہ کیا ہے؟ وہ صبح کی نماز ہے. تو شام رات اور دن کے نماز کے درمیان یہ ایک نماز ہوئی. کس کے درمیان؟ دن اور رات کے درمیان یہ ایک نماز ہو گئی, مغرب اور فجر کے درمیان. اسی وجہ سے یہ کیا ہے؟ اس سے مراد کیا ہے؟ عشاء کی نماز ہے. بہت سے ان کی بھی دلائل موجود ہے کہ صلاۃ عشاء اسے اور صلاۃ عشاء پہ تاکید اس لیے کی گئی کیونکہ روٹی کھائی جاتی ہے, اس کے بعد نیند آتی ہے, تو نیند کے آنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ نیند کے آنے کے بعد بندہ سو جاتا ہے, سارے دن جو ہے وہ تکاوٹ اور تکلیف برداشت کرتا ہے, تو جب سو جاتا ہے تو سونے کے بعد اس سے جو ہے عشاء کی نماز ختم ہو جاتی ہے. جب رات کو اٹھتا ہے تو رات کی جو ہے کیا ہوتی ہے؟ کئی پیر گزر جاتے ہیں, اس کی نماز جو ہے کیا ہوتی ہے؟ وہ خراب ہو جاتی ہے. تو کچھ علماء کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد کیا ہے؟ صلاۃ العشاء. اور میں نے حدیث بھی آپ کے سامنے رکھ دی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے منافق پہ صبح فجر کی اور اسی طرح عشاء کی نماز کیا ہے؟ یہ باری ہوتی ہے. تو اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے جو ہے کس پہ حکم کر دیا؟ صلاۃ العشاء پہ حکم کر دیا کہ یہ نماز ضروری ہے, اس کو چھوڑنا نہیں. کچھ علماء کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد صلاۃ وسطی سے مراد کیا ہے؟ یعنی جمعے کی نماز مراد. حافظو علی الصلوات میں تو عام نمازیں آ گئی، صلات وسطی میں کیا آ گئی؟ اس میں جو نماز آ گئی وہ جمعے کی نماز ہے. کیا نماز آ گئی؟ جمعے کی نماز. اور صلات العشاء کے بارے میں ایک دلیل یہ بھی یاد رکھے کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ عشاء کی نماز اس سے اس لیے مراد ہے کہ اس سے پہلے اور بعد میں جو نمازیں ہیں تو اس میں جو ہے کیا ہے، اس میں قصر نہیں ہوتا. اس سے پہلے جو نمازیں ہیں، پہلے اور بعد میں، پہلے نماز کیا ہے؟ مغرب کی نماز ہے، اور بعد میں جو نماز ہے صبح کی نماز ہے، اس میں قصر نہیں کی جاتی. تو اس وجہ سے اس سے کیا مراد ہے؟ صلاۃ العشاء مراد. ہاں، صبح جو ہے شام، یعنی شام کو تین رکعت مغرب کی، اور درمیان میں کیا؟ عشاء کی نماز. تو عشاء میں قصر ہوتی ہے، مغرب میں قصر نہیں ہوتی، اور اسی طرح صبح کی نماز، فجر کی نماز میں قصر نہیں ہوتی. تو کیا ہے؟ دو نمازوں کے درمیان وہ نمازیں جن کے درمیان قصر نہیں ہے، یہ نماز لائی گئی جن میں قصر ہے. تو وہ کہتے ہیں اس سے مراد صلاۃ العشاء ہے. کچھ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس سے مراد عیدین کی نمازیں ہیں. کیا مراد ہے؟ عیدین کی نمازیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ کی جو نماز ہے دو رکعت، وہ مراد. علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ، آپ تفاسیر اٹھا لیں، سب پانچ نمازوں کی جتنی بھی نمازیں ہیں ان سب کے اقوال آپ کے سامنے ملیں گے. علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ، علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ، اس کی تفسیر کا نام ہے تسہیل. تسہیل کے وہ اندر فرماتے ہیں کہ صلاۃ وسطی یہ تاکید ہے من غیر لفظہ. کیا ہے؟ تاکید ہے من غیر لفظہ. مراد اس سے کیا ہے؟ ہر نماز پڑھو. کیا مراد ہے؟ ہر نماز پڑھو، کہ ہر نماز آپ کی جو ہے صلاۃ وسطی بن جائے. ہر نماز کی پابندگی کرو کہ ہر نماز آپ کی جو ہے صلاۃ وسطی بن جائے. کس طرح؟ ایک بندہ صبح کی نماز بھی پڑھے فجر کی، اس کے بعد جو ہے وہ کیا پڑھے؟ ظہر کی نماز پڑھے. صبح کی نماز پڑھ لی تو اس سے پہلے اس نے عشاء کی بھی پڑھی تھی، اسی طرح مغرب کی بھی پڑھی تھی. تو مغرب، عشاء اور فجر کی نماز ادا کرنے سے عشاء کی نماز اس کی کیا بن گئی؟ صلاۃ وسطی بن گئی. اسی طرح جب ظہر کی نماز پڑھ لی تو ظہر کی نماز پڑھنے سے فجر کی نماز اس کی صلاۃ وسطی بن گئی. عشاء کی بھی پڑھی تھی، فجر کی بھی پڑھ لی، اور ظہر کی بھی پڑھ لی، تو فجر کی نماز کیا ہو گئی؟ درمیانی ہو گئی. عصر کی نماز پڑھنے سے آپ کی جو ہے ظہر کی نماز وسطی ہو گئی. مغرب کی نماز پڑھنے سے آپ کی عصر کی نماز صلاۃ وسطی بن گئی، اور اسی طرح عشاء کی نماز پڑھنے سے آپ کی مغرب اور صبح کی نماز پڑھنے سے آپ کی عشاء کی نماز صلاۃ وسطی ہو گئی. تو ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تسہیل کے اندر کہ یہ تاکید ہے وہ صلاۃ الوسطی من غیر لفظی، کہ ہر نماز پڑھو کہ آپ صاحب ترتیب بن جائے. ہر نماز کی پابندگی کرو کہ تم صاحب ترتیب بن جاؤ، ہر نماز کا پڑھنے والا اور ہر نماز پہ پابندگی کرنے والا بن جاؤ. صرف ایک نماز نہیں، فرض تو سب نماز ہے، تو ایک کی کیا خصوصیت بن گئی تھی کہ یار ایک نماز پڑھو اور دوسری نہ پڑھو؟ کیونکہ آگے سے کوئی جو ہے کج ذہن وہ یہ بھی جو ہے تاثر لے سکتا ہے کہ حافظ علیہ الصلوات و صلاۃ الوسطی صرف عصر کی نماز پڑھو، باقی چھوڑو. یا کوئی کہے گا ظہر کی پڑھو، تو میں نے تمام اقوال آپ کے سامنے رکھ دیے اور یہ ثابت کر دیا کہ صلاۃ وسطی سے مراد ہر نماز مراد. کیا مراد ہے؟ ہر نماز مراد ہے. ہر نماز پڑھو کہ ہر نماز آپ کی جو ہے کیا بنے؟ صلاۃ وسطی بنے. تو حافظ علی الصلوات، نماز کی پابندگی کرو، اپنے نمازوں کی نگہبانی کرو، وہ صلاۃ الوسطی، اور خاص کر نماز درمیانی کی. وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور کھڑے رہو خاص اللہ کے لیے قانتین، عاجزی کرنے والے. عبادت کی لم اور حکمت بیان ہو رہی ہے. عبادت کی علم اور حکمت کیا ہے کہ انسان کے اندر، بندے کے اندر ابدیت کا جذبہ جو ہے وہ کیا ہو جائے، وہ پیدا ہو جائے، اطاعت کا جذبہ آج ہی پیدا ہو جائے، عبد کہتے غلام کو، عبد کہتے ہیں انتہائی عاجزی کرنے والے کو، عبد غلام کو کہتے ہیں، غلام کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، وہ آقا کے اشاروں پہ چلنے والا ہوتا ہے، مومن عبد ہوتا ہے، اس کی اپنی کوئی رائے نہیں ہوتی، مرضی نہیں ہوتی، یہ اللہ کے حکم کے پابند ہوگا، جو اللہ کہے اسی طرح کرے گا۔ تو وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، کرو رہو خاص اللہ کے لیے قانتین، عاجزی کرنے والے۔ نماز، ہر عبادت، اس کی لم اور حکمت کیا ہے کہ بندے کے اندر عاجزی جو ہے وہ پیدا ہو جائے۔ نماز پڑھو تو عاجزی کے ساتھ، امر ہے اللہ کا، قومو حکم ہے، اور حکم وجود کے لیے ہوتا ہے، کس کے لیے ہوتا ہے؟ وجود کے لیے ہوتا ہے، کرو رہو اللہ، خاص اللہ، اور للہ، خاص اللہ کی، کس کی طرف اشارہ ہے؟ اخلاص نیت کی طرف اشارہ ہے، خاص اللہ کی، دکھاوے کی نماز نہیں۔ وہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من صلی یرائی فقط اشرکا، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کا ارتکاب کر دیا۔ تو للہ اخلاص نیت کی طرف اشارہ، اللہ کی رضا کی، تہجد پڑھو اللہ کے لیے، اشراق پڑھو اللہ کے لیے، صلاۃ چاش پڑھو اللہ کے لیے، نماز کی پابندی اللہ کے لیے، اور قانتین عاجزی کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ عاجزی کے ساتھ، نماز کے لیے کرے رہو تو عاجزی کے ساتھ، اپنے اوپر انکساری اور عاجزی کو ڈالو، اپنے آپ کو عجز اور انکساری کے سانچے میں ڈالو۔ کچھ لوگ نماز کے لیے کرو تو کچھ یہ نماز ہے، تم کشتی کر رہے ہو، پہلوانی کر رہے ہو، یہ کیا نماز ہے آپ کی؟ رنگ میں کھڑے ہیں، کوئی دوسرا پہلوان سامنے ہے اور کوئی نماز کے لیے کھڑا ہوگا تو عجیب سے کرتب ہے ان لوگوں کے نماز پڑھنے کی، کبھی آنکھوں کو نہان ڈالے گا، کبھی داڑھی کو ٹھیک کرے گا، کبھی سر کو جو ہے وہ اس میں جو ہے ہاتھ پھیرے گا، کبھی شاہ کرے پیٹ کو جو ہے وہ، اور کبھی جو ہے کیا کرے گا، کبھی کیا کرے گا، اگر آپ اس کو نہ دیکھے کبھی تنبیس کو بھی دیکھا جاتا ہے، نماز کے اندر تنبیس کو بھی دیکھا جاتا ہے، پانچ لاکھ لگی ہے اس کو بھی دیکھا، عجیب سے کرتب ہے۔ اللہ کے بندے قومو للہ قانتین، عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، عاجزی کو اپنے اوپر ڈالو، یہ نہیں کہ تم بدماشی کے سٹائل میں جو ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہو، بدماش مت بنو، عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ آگے اللہ رب العزت جو ہے نماز کی اور مزید اہمیت بتا رہا ہے، فَإِنْ خِفْتُمْ، بس اگر تم ڈرتے ہو، بس اگر تم ڈرتے ہو، فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، تو نماز پڑھو رجالًا پیدل، أَوْ رُكْبَانًا یا سواری پہ، اگر تم ڈرتے ہو تو نماز پڑھو پیدل یا سواری پہ۔ صلاۃ خوف کی طرف جو ہے اللہ رب العزت اشارہ فرما رہے اس آیت کے اندر، اس کی اپنی تفصیل جو ہے قرآن کی زبانی سورۃ النساء میں انشاءاللہ آئے گی، وہاں پر اس پہ تفصیل ہوگی، صلاۃ خوف کا طریقہ خود ہی قرآن میں ذکر ہے سورۃ النساء کے اندر۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں نماز کی تاکید فرما رہے ہیں مزید الفاظ میں کہ خوف کی حالت میں بھی نماز کو چھوڑنا نہیں ہے، سواری ہے اس کے اوپر نماز پڑھو، اگر پیدل ہے نماز پڑھو، نماز چھوڑنا نہیں ہے، کسی قیمت میں بھی نماز نہیں چھوڑنا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِنْ خِفْتُمْ پس اگر ڈرتے ہو تو فَرِجَالًا کرام ہے فَصَلُّوا رِجَالًا تو نماز پڑھو پیدل آرکبانًا یا سواری پہ فَإِذَا أَمِنْتُمْ بس پس جب تم امن سے ہو جاؤ حالت جم جو ہے ختم ہو جائے حالت خوف ختم ہو جائے فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ تو یاد کیجئے اللہ کو جس طرح اللہ نے آپ کو سکھایا ہے کیونکہ اس میں تو اس طرح ہوتا ہے کہ فوج کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے امام ایک ہوتا ہے ایک رکعت جو ہے امام کے ساتھ ادا کی جاتی ہے آدھی فوج وہ پیچھے چلی جاتی ہے وہ دوسری جو ہے آدھی فوج آ جاتی ہے امام کے پیچھے نماز پڑھتی ہے تفسیر جو ہے وہاں پر خود ہی سورۃ نساء کے اندر تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ابھی تو فوج ڈیوائڈ ہو رہی ہے آدھی ایک رکعت پڑھتی ہے واپس جاتی ہے اپنے محاذ کو سنبھالتی ہے دوسری فوج آتی ہے ایک رکعت نماز کے ساتھ ہوتی ہے نماز میں سلام پھیر لیا ان کی ایک رکعت ہو گئی ایک رکعت اکیلے میں پڑھ لیتی ہے اور وہ جو ایک رکعت پڑھ کے واپس گئی ہے ان کے پہنچنے پہ وہ ایک رکعت اور مزید پڑھ لیتی ہے نماز اپنی کمپلیٹ کر دیتی ہے تو عام جنگ کی حالت میں تو یہی حالت مگر اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب جنگ ختم ہو جائے تو جس طرح نماز پڑھنے کی ہم کا حکم ہے اسی طرح نماز پڑھو ایک امام کے پیچھے سب اکٹھے ہو کے نماز پڑھو خود ہی جو ہے اس کی تفصیل آ رہی ہے ما لم تکونوا تعلمون اس کی لم تکونوا تعلمون کنے ہی تھے تم تعلمون اس کے جاننے والے ان سب احکام کی اللہ رب العزت نے آپ کو جو ہے تعلیم دیا آپ کو سکھلا دیا جس کا آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کس چیز میں سکھلا دیا قرآن کے اندر سکھلایا آپ کو قرآن کے اندر آپ کو سکھلا دیا ایک بندہ قرآن کو نہیں سنے گا قرآن کو نہیں سمجھے گا تو اللہ کے احکامات اس کو کس طرح معلوم ہو جائیں گے کہ اللہ کے کیا احکام ہیں تو اس میں جو ہے اللہ رب العزت نے حکم ذکر کر دیا اور حکم کیا تھا المحافظت علی الصلوات نمازوں کی نگہبانی کرو نمازوں کی حفاظت کرو نماز کو ضائع ہونے سے بچاؤ حافظو علی الصلوات والصلاة الوسطى نگہبانی کرو پمنزل خبل بانے اور خاص کر پمنز درمیان باندے وقوموا للہ قانتین اور ادھرے گے خاص اللہ کا عاجز قوم کی فَإِنْ خِفْتُمْ فَاسْتَطِرُوا يَرِيدَ تَاسُوا نُمُسْكَوَي فَصَلُّوا رِجَالًا نُمُسْكَوَي فِيَا دَلَا اَوْ رُبَّانًا يَا فَسْوَرْ لَيْبَانِ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاسْكَلَا جِبَامًا كِشْوَي تَاسُوا فَاسْكُرُوا اللَّهَ مِيَادَوَي أَلَّا لَرَا كَمَا عَلَّمَكُمْ دَوَجِ آگَنَا چِخُودَنِ قِلِدَتَا وَسْتَا يَا پَشَانْدَ آگَوَ چِخُودَنِ قِلِدَتَا وَسْتَا دَعَوَسُ لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَا چِنِوَي تَاسُوا قُدِنْ كِي پَاغِبَانِ